pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia wybiła siódma. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brancati. O tym, że w najbliższym czasie możemy spodziewać się działań dezinformacyjnych na szeroką skalę, mówił po tajnym posiedzeniu Sejmu rzecznik rządu. Bez przełomu w kwestii praw człowieka po spotkaniu prezydentów Rosji i Stanów Zjednoczonych w Genewie. Z zachodu nadciąga fala upałów, miejscami nawet 35 stopni Celsjusza. Są ostrzeżenia. Posłowie na tajnym posiedzeniu Sejmu wysłuchali informacji w sprawie działań cybernetycznych wymierzonych w Polskę. Informację przedstawił premier Mateusz Morawiecki, wicepremier do spraw bezpieczeństwa Jarosław Kaczyński oraz pełnomocnik rządu do spraw cyberbezpieczeństwa Janusz Cieszyński. W ostatnich dniach celem cyberataku był m.in. szef kancelarii premiera Michał Dworczyk i jego żona. Jak mówili po posiedzeniu Sejmu przedstawiciele rządu, utajnienie obrad było konieczne. Nie będziemy mówili o szczegółach tego, w jaki sposób są zabezpieczone polskie instytucje. Mówił pełnomocnik rządu do spraw cyberbezpieczeństwa Janusz Cieszyński. To jest wiedza, która mogła być wykorzystana przez wrogie siły, przez hakerów. Rzecznik rządu Piotr Miller ostrzegł, że w najbliższym czasie do mediów trafią niebezpieczne, prowokacyjne informacje. Spotkamy się z szeroko zakrojonymi działaniami, dezinformacyjnymi działaniami, które mieszają informacje prawdziwe z informacjami, które są całkowicie nieprawdziwe. Już teraz do niektórych redakcji. Wiedząc o tego typu zagrożeniu, komentował wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń. Politycy, niezależnie od opcji, powinni unikać wciągania się w tego rodzaju prowokacje. Kolejne prace na ten temat ma podjąć m.in. Sejmowa Speckomisja. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. To były jedne z najbardziej oczekiwanych rozmów tego roku. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden spotkał się wczoraj w Genewie z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. W agendzie znalazły się trudne tematy od sytuacji na Ukrainie przez cyberataki, aż po łamanie przez Rosję praw człowieka. Co udało się ustalić, a w jakich kwestiach przywódcy pozostali poróżnieni, o tym z Genewy Karol Surówka. Ważny krok poczyniono w kierunku powstrzymania wyścigu zbrojeń. Przywódcy poinformowali o przedłużeniu programu START w sprawie kontroli broni nuklearnej. Zapadła też decyzja o przywróceniu dyplomatów w Moskwie i Waszyngtonie. Joe Biden przekazał również Władimirowi Putinowi listę 16 kluczowych miejsc w Stanach, które odtąd mają być objęte immunitetem, jeśli chodzi o cyberataki. Mamy znaczące zdolności cybernetyczne i on o tym wie. Jeśli złamie te podstawowe zasady, my odpowiemy. Bez sukcesu skończyła się rozmowa w sprawie łamania prawa międzynarodowego i praw człowieka przez Rosję. Tu rosyjski prezydent kroków w przód zrobić nie chciał. Mówił, że to Stany mają problem, a nie Rosja. Na pytania o inwazję na Ukrainę na konferencji Władimir Putin odpowiadał wymijająco. U podstawy uregulowania sytuacji na wschodzie Ukrainy powinny leżeć porozumienia mińskie. Negocjacje między stroną amerykańską i rosyjską mają być kontynuowane. Z Genewy, Karol Surówka, Polskie Radio. Pfizer zmniejsza dostawy do Polski. Od lipca do naszego kraju trafiać będzie co tydzień o milion szczepionek mniej. W związku z tym preparaty tej firmy będą przeznaczone tylko na drugie dawki, mówi szef Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski. Wynika to z faktu, że w czerwcu Pfizer realizuje dodatkowe umowy, które zwiększały tą pulę dostaw do Polski i realizuje je do końca czerwca. Dlatego od początku lipca będziemy mieli tą podstawową umowę 1,5 miliona dawek. No i to będzie oznaczało również zmniejszenie skali szczepień Pfizerem w Polsce. W Polsce całkowicie zaszczepionych jest ponad 10 200 tysięcy osób. Ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W najbliższych dniach w wielu miejscach w kraju temperatura przekroczy 30 stopni. Ciepłe będą też noce, mówi synoptyk IMGW Michał Ogrodnik. Ostrzeżenia meteorologiczne drugiego stopnia obowiązują już na województwo zachodniopomorskie, województwo lubuskie, częściowo województwo dolnośląskie bez obszarów podgórskich, województwo opolskie oraz fragment województwa wielkopolskiego. Pod koniec tygodnia na zachodzie zapanują tropiki. Termometry pokażą nawet 35 stopni Celsjusza. W najbliższy poniedziałek po raz 50. rozpocznie się legendarna audycja programu pierwszego Lato z Radiem. Z okazji jubileuszu zaplanowano wiele atrakcji, mówi redaktor naczelny Jedynki Marcin Kusy. Będzie trasa koncertowa, będą koncerty, będzie specjalnie napisane słuchowisko, będą kultowe skojarzenia i kultowa karuzela, czyli konkursy z naprawdę wyjątkowymi nagrodami. Będzie specjalna aplikacja Jedynki i Lata z radiem, będzie turystyczna lista przebojów, trasa reporterska, no słowem proszę Państwa atrakcji, cała moc na to 50-lecie Lata z radiem. Proszę być z nami. 50. urodziny Lata z radiem to doskonała okazja do podsumowania 5 dekad muzyki polskiej i światowej. Z tej okazji Polskie Radio przygotowało 2 wydania płytowe. To był Serwis Trójki. Sport w Trójce, Norbert Michalak. Włosi mogą być już pewni gry w kolejnej fazie rozgrywek piłkarskich Mistrzostw Europy. W swoim drugim meczu grupy A całkowicie zdominowali Szwajcarów, wygrywając pewnie 3-0. Dwie bramki zdobył na co dzień występujący w Sassuolo Manuel Locatelli. Wynik tuż przed końcem spotkania ustalił piłkarz Lazio Ciro Immobile, dla którego był to drugi gol na stadionie w Rzymie. Blisko awansu do 1/8 finału z włoskiej grupy jest też Walia, która wygrała z Turcją 2-0. Natomiast w grupie B do gry wróciła Rosja, która wygrała z Finlandią 1-0. Dziś kolejne mecze drugiej kolejki fazy grupowej. Ukraina zagra z Macedonią Północną, Dania z Belgią, a Holandia z Austrią. Tymczasem piłkarze Górnika Łęczna są w finale baraży o awans do Ekstraklasy. Górnik pokonał GKS Tychy w rzutach karnych 4-2. Po podstawowym czasie gry i dogrywce był remis 1-1. Decydujący rzut karny dla zespołu z Łęcznej wykorzystał Aleksander Jagiełło. Trener Górnika Kamil Kiereś. Wygrywając po rzutach karnych z GKS-em Tychy, awansowaliśmy do finału. Jest z nas na pewno radość ze zwycięstwa i awansu, ale na pewno nie ma euforii, bo nie może być, dlatego że tak w szatni powiedzieliśmy sobie, jeszcze nic tak naprawdę nie osiągnęliśmy. Zagramy w finale. Jeżeli w finale wygramy, to wtedy będzie pełna euforia. Na razie musimy właśnie zachować chłodną głowę, skupić uwagę na regeneracji. Finałowym rywalem klubu z Łęcznej będzie Łódzki Klub Sportowy, który w Gdyni pokonał Arkę 1-0. Polscy siatkarze nie zawiedli. Polacy wygrali z Japończykami 3-0 w swoim 11 meczu Ligi Narodów we włoskim Rimini. Polaków do zwycięstwa poprowadził Tomasz Fornal, zdobywca 16 punktów. Było to 9. wygrane spotkanie biało-czerwonych w tych rozgrywkach. W następnym meczu reprezentacja Polski zagra z Niemcami. Ten mecz dziś o 21:00. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Temperatury dzisiaj iście letnie, 32 stopnie w Szczecinie, w Gorzowie, w Poznaniu i we Wrocławiu po 31, w Opolu 30, Katowice, Kraków, Rzeszów, Kielce, tutaj po 29, w Łodzi, ale też w całym centrum po 28, najchłodniej, jak to brzmi, 27 stopni. To Trójmiasto, Warmia i Mazury i Podlasie. Dzisiaj bez deszczu, słonecznie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wybiegli już? Jeszcze chwila, Marian. To ja lecę. Lecę, Barbara, na mistrzowskie przeceny do Media Expert po nowy wielki telewizor. Będzie im się lepiej grało! Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Smart Samsung 60 cali. Teraz za jedyne 2499. Taniej o 500 zł. Laptop gamingowy Lenovo. Teraz za jedyne 2999. Taniej o 400 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Pani dietetyk, z jedzeniem to różnie. Czasem jakiś fast food. A używki? Kawa. I nie tylko. Musi pan zadbać o zdrową wątrobę i uzupełniać magnez, który może być wypłukiwany. Proszę brać nowość. ProLiver plus magnez. Na wątrobę? Super, ale magnez to ja już biorę. Teraz wystarczy panu jeden produkt. Pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu wątroby, a co równie ważne, dostarcza odpowiednią dawkę magnezu. ProLiver plus magnez. Dodatkowe działanie w jednej tabletce. Suplement diety ProLiver plus magnez. Zdrowa wątroba i zdrowa porcja magnezu. Wyciąg z korzenia cykorii pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7:09. Dzień dobry, witam na antenie radiowej Trójki, Łukasz Ciechański. Zapraszam na kolejną godzinę z muzyką i na kolejną godzinę z wiadomościami z kraju i ze świata. Zajmiemy się za chwilę tym, w jaki sposób rodzice poprawiają oceny za dzieci, w jaki sposób im pomagają, czy to jest dobre zdaniem ekspertów, czy jednak nie powinniśmy dzieciom w tym pomagać. Teraz The Verve, Bittersweet Symphony w Trójce. Trying to make ends meet, you're a slave to money. Pora na Trójkę. Dotąd taki dar, które ty serwujesz mi. Brałem byle co, byle mieć kilojoule, by się bić. Kilojoule, by się o coś lać. Gest nikczemny, słowo klucz. Teraz czekam, aż ukroisz znać. Dodasz cukru, narwiesz bzu. Zimbiran. Smakuje mi, choć nie przywykłem, nie przywykłem. Kanciaste mam, smakowe kubki, zapytkie. Staram się i nie chcę cię urazić. To bzdury przecież. Nie chcę, byś poznała moją byłą dietę znów. Nie jadałem dotąd takich dań, które ty serwujesz mi. Brałem byle co, byle mieć kilojoule, by się bić. Kilojoule, by się o coś lać. Gest nikczemny, słowo klucz. Teraz ze mną pragniesz słodko spać. Każdy twój sen chłodę prócz. Imbirowych przyszłości, o smaku kabli, o smaku gniewu. Program Trzeci Polskiego Radia to Cortez, 16 minut po siódmej. Do końca roku szkolnego 8 dni. Ostatni tydzień to ostatnia szansa na podwyższenie ocen, a więc na walkę o zdanie lub nawet o świadectwo z czerwonym paskiem. Jak w cudzysłowie walczyło się w szkole o lepsze oceny? O to przechodniów pytał Paweł Turski. Często pod koniec roku się prosiło o lepsze oceny, albo poprawiało jakieś sprawdziany czy kartkówki, albo jakieś prezentacje się robiło czy referaty. Były ambitne plany czwórki poprawiać na piątki, żeby był pasek. Może to nie było częste, ale zdarzało się. Najczęściej to były prośby o poprawę. Tylko egzaminy, ładne oczy już w tych czasach nie przechodzą. To różnie, raczej chyba tylko tutaj może się obronić w takie lanie wody, przynajmniej udawanie, że się wie coś na ten temat i pamiętanie głównych haseł, tak żeby nauczyciel wiedział, że coś tam jednak pamiętamy. A może jakaś pomoc ze strony rodziców? Może robili za panią zielnik? Faktycznie zielnik, w koszulkach prasowane liście i tak dalej, więc to na pewno było to. U mnie przede wszystkim to były wypracowania z języka polskiego. Wisiała na lustrze kartka: mamuś, błagam, wypracowanie z polskiego, nie umiem sobie poradzić, pomóż mi. I ono rano było. Rodzicom też zależy na dobrych ocenach i pomagają sami z siebie. Tylko czy ich prace są lepsze od naszych? Szczerze mówiąc, były bardzo podobne, bo moja mama była na tyle cwana, że wertowała kartki wcześniej, co było pisane, i żeby mniej więcej używać tego podobnego słownictwa, żebyśmy obie nie wpadły. U mnie było troszeczkę inaczej, bo zazwyczaj już nad ranem nie dałam rady nawet tego przepisać, więc czcionka mojej mamy, a moja się o wiele różniła. zawsze to było zauważalne. I co, wydało się wtopa? Nie, to nie była wtopa, to było raczej upomnienie. To na koniec, jaka jest skuteczność walki o lepsze oceny? Myślę, że można to zaliczyć w 80%. 60%. 70%. 90%. Za chwilę opowiemy Państwu o tegorocznym związanym z edukacją zdalną problemie. Okazuje się bowiem, że w tym roku mamy do czynienia z rekordową liczbą nieklasyfikowanych uczniów. To za chwilę, jest 18 po 7. Teraz The Black Keys, w trójce utwór Crawling Kingsnake. Keys w trójce, 21 minut po 7. Jak wspominaliśmy przed chwilą, koniec roku szkolnego już za 8 dni. W tym roku mamy rekordową liczbę uczniów, która może nie skończyć tego roku szkolnego z uśmiechem na twarzy przez nieklasyfikację. Wielu z tych uczniów dostało jednak ostatnią szansę. Muszą tylko poprawić oceny. Szykuje się zatem maraton pisania klasówek, robienia projektów oraz prezentacji. W czym mogą pomóc rodzice? Nieklasyfikacja to nic innego jak brak podstaw do ustalenia oceny. Jakub Tyrman, pedagog. Ten brak podstaw może wynikać z braku ocen, ilości niewystarczającej, bądź z mniejszej niż 50% obecności uczniów na zajęciach. Co jest istotne i ważne, w nieklasyfikacji powinno się przede wszystkim brać pod uwagę ilość ocen. Żadne przepisy prawa jej nie regulują, ile ich minimum powinno być, ale takie rzeczy można znaleźć w statutach szkolnych. I najczęściej to są zawsze 3 oceny. Są tacy nauczyciele, którzy odkreślili grubą kreską zdalne nauczanie i traktują to jak normalną szkołę i dlatego takie są efekty, a nie inne. Bardzo często mieliśmy z dziećmi taką sytuację, gdzie nauczyciel wystawił ocenę proponowaną końcoworoczną, ale tak naprawdę mówił uczniowi, że ty na to nie zasługujesz, bo ty nie umiesz tyle, bo było nauczanie zdalne. Pani Natalia, mama dwójki dzieci. A przecież oni uczyli się, pisali pracę, sprawdziany. A teraz nauczyciel chce obniżyć ocenę albo powie, że mam za mało ocen i nie mogę was klasyfikować. Musimy jeszcze to zrobić, to zrobić. Dzieci zasypywane są zadaniami. Zadania te z powodu strachu przed pozostaniem dziecka na kolejny rok w tej samej klasie często wykonują rodzice. Jak się okazuje, według badań nawet na co dzień blisko połowa opiekunów odrabia w stopniu znacznym prace domowe za dziecko. To jest równia pochyła. Jeśli raz to zrobimy, sądząc sobie, że sytuacja jest wyjątkowa, rośnie prawdopodobieństwo, że będziemy robić to później. Doktor Aleksandra Piotrowska, psycholog. Proszę jeszcze myśleć o tym, jaka zmiana zachodzi w naszym rodzicielskim obrazie. Dziecko przecież ma świadomość, że my kręcimy, że robimy coś, czego robić nie powinno. Czy naprawdę takie nauki chcemy naszym dzieciom przekazywać? Mimo to dziecko i rodzice świadomi miejsca, w którym się znaleźli, pracują coraz częściej w dwójkę lub szukają rozwiązań zadań, na przykład matematycznych, w internecie. Zdarza mi się, że biorąc ćwiczenia do ręki dziecka, widzę pismo, nawet pismo. Już nie tylko, że merytorycznie rodzic bardzo pomógł, ale zastąpił nawet w pisaniu dziecko. I wtedy naszą rolą jest rozmowa z rodzicem. Anna Leśnik, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej. Rozsądny nauczyciel z przyjemnością przyjmie notatkę napisaną. Dziecko nie zrozumiało tego i tego fragmentu. Bo my wtedy wiemy, że w trakcie toku lekcyjnego gdzieś coś przeoczyliśmy, bądź po prostu zrobiliśmy to za lekko, za mało, nie dotarło i wracamy. Najgorszą rzeczą, jaka wtedy może się zdarzyć, to jest zrobienie za dziecko, bo to jest błędna informacja zwrotna. A to właśnie błędna informacja zwrotna odpowiedzialna jest za sztuczne podnoszenie wymagań stawianych uczniom. Uczniów oraz rodziców, którym nie uda się poprawić ocen w tym roku, przed końcem roku szkolnego oczywiście, czekać będzie jeszcze egzamin poprawkowy, który tradycyjnie odbędzie się w sierpniu. Jeśli nie uda się go zaliczyć, to uczniów czeka kolejny rok w tej samej klasie. Armaty, Duch Delta teraz w Trójce, 25 po siódmej, a za uczniów trzymamy kciuki oczywiście. Każe czekać, wielki huk, prosto serca biją, my serca.

Program Trzeci Polskiego Radia. 33 minuty po siódmej, a tak naprawdę to 27 do ósmej. Ale to samo. Heavy Cross, The Gossip. Teraz w programie Trzecim Polskiego Radia. Chłopcy z Placu Broni już za moment. Studio Euro także za chwilę. Na trójkę. Potrafię. oddać nie umiem wolność. Kocham i rozumiem wolności, oddać nie umiem. Tak niewiele miałem, tak niewiele mam. Mogę stracić wszystko, mogę zostać sam. Minut pozostało do ósmej. Pora przenieść się na arenę walk, czyli na murawy. Studio Euro 2020 w Trójce. O gladiatorach piłki nożnej Norbert Michalak. Za nami już pierwsze mecze drugiej kolejki piłkarskich Mistrzostw Europy. Nie zabrakło emocji, a przede wszystkim bramek. Szczególnie w ostatnim wczorajszym spotkaniu, w którym Włosi pewnie pokonali Szwajcarów 3-0 i są już pewni awansu z grupy A do 1/8 finału. W Rzymie dla zespołu Italii dwie bramki zdobył Manuel Locatelli, który swoją postawą pokazał, że godnie zastępuje kontuzjowanego Marco Verratti'ego. Wynik spotkania tuż przed końcem ustalił Ciro Immobile. Tym samym ekipa z Półwyspu Apenińskiego może się pochwalić imponującą serią 29 meczów bez porażki. Do tego w 10 ostatnich spotkaniach nie straciła nawet jednego gola. Mówi były obrońca reprezentacji Polski Piotr Czachowski. Włosi po raz drugi osiągnęli taki wynik w swojej historii. To jest niespotykana sprawa, ale patrząc na to, jak grają w tej defensywie, w tej czwórce obrońców, Włosi zagrali fantastycznie, bardzo dobrze, znowu zjednoczeni, bardzo blisko, kompaktowo ustawiona ekipa, czyhająca na to, że można wyprowadzić bardzo szybkie ataki. Właśnie tymi flankami, tymi zawodnikami, którzy notabene są praktycznie obrońcami, ale tak wygląda dzisiaj ta piłka nożna. Drugie miejsce w tabeli grupy A z 4 punktami zajmuje Walia. Po remisie ze Szwajcarią 1-1 z Turcją rozegrała bardzo dobre spotkanie i zasłużenie zwyciężyła 2-0. Bramki dla Walijczyków zdobyli Aaron Ramsey i Conor Roberts. Wynik mógłby być wyższy, ale rzutu karnego dla Walii w 61 minucie nie wykorzystał Gareth Bale. Natomiast w grupie B po przegranym meczu z Belgią Rosja zaczęła odrabiać straty, wygrywając z Finlandią skromnie 1-0. W doliczonym czasie pierwszej połowy świetnie w polu karnym zachował się Aleksiej Mirańczuk. Piłkarz Atalanty Bergamo popisał się sprytnym, technicznym strzałem obok słupka, który jak się okazało dał Rosji zwycięstwo i 3 punkty. Wygraną Rosjan tak ocenia były reprezentacyjny obrońca Ryszard Milewski. Nie oszukujmy się, potencjał piłkarski Rosji a Finów jest jednak duża różnica. Tamci zagrali pierwszy mecz, powiedzmy sobie, taki na żyle. Wyszedł im, powalczyli. Wiadomo, że Duńczycy byli trochę w szoku po tej sytuacji z Eriksenem. No i udało im się wygrać. Ale dzisiaj już Rosja ich sprowadziła na ziemię. Dziś w drugim meczu tej grupy Dania zagra z Belgią. Belgijski zespół po zwycięstwie 3-0 z Finlandią jest wymieniany jako faworyt do podium piłkarskich Mistrzostw Europy. Dziś też zagra Ukraina z Macedonią Północną i chyba Ukraińcy nie będą mieli problemu z wygraną po tym, co pokazali mimo przegranej w meczu z Holandią. A o 21:00 wcześniej wspomniana Holandia zagra z Austrią. Niestety zła wiadomość napłynęła z obozu reprezentacji Polski. Chodzi o bramkarza Łukasza Fabiańskiego, który nie będzie brany pod uwagę przy ustalaniu składu na sobotni mecz w Sewilli z Hiszpanią. Bramkarz nabawił się kontuzji mięśniowej na rozgrzewce jeszcze przed poniedziałkowym pierwszym meczem ze Słowacją. Nie zagra także Grzegorz Krychowiak z powodu dwóch żółtych kartek w meczu ze Słowacją. Być może to Karol Linetty, zdobywca honorowej bramki, zajmie jego miejsce w spotkaniu z Hiszpanią. No musimy mieć głowę do góry, no nie możemy się poddać. Walczymy do końca, gramy z Hiszpanami za parę dni i dlatego teraz gdzieś zaczęliśmy przygotować jak najlepiej pod ten mecz. Pewniakiem się nie czuję, bo tutaj każdy szansę ma zagrać. Na pewno strzelanie bramek to jest coś wspaniałego dla prezentacji i na pewno mnie buduje i dodaje pewność siebie. Mecz z Hiszpanami w sobotę w Sewilli, początek o 21:00. Teraz to wszystko, jeśli chodzi o Euro. Więcej sportu po 8:00. Studio Euro 2020 w Trójce. Poznałem gorzki smak, zbyt wiele chciałem mieć. To echo głośnych fal, zatapiam się. Odkryłem smaki barw, kolory białych ścian. Straciłem bezpowrotnie czas, zgubiłem się. Yeah. Nie było łatwo nam, niepokój budzi lęk. Przez palce płynie czas, to nie jest sen. Zapadam w sen, jak słodki śpiew, ciepły deszcz zatapia mnie. Zakwitnie kwiat, nim skończy się czas, wspomnij o mnie w swoich snach. Czekam na ten znak, zawrócę, rzeki biegnie, zatrzyma mnie strach, odnajdę sens. Za dużo było kłamstw, tak wiele chciałem mieć, przestałem liczyć czas, zgubiłem się. Yeah. Zapadam w sen, jak słodki śpiew, ciepły deszcz zatapia. Czas, wspomnij o mnie w swoich snach.

szalom. Salam aleikum szalom, szalom. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.